Nie zatrzyma mnie tu nikt, żadna szuja czy kurator. Możesz gadać sobie co chcesz, bo ja leszczu jebem na to. Słuchaj szmato, weź się zrywaj, dobrze widzę, że to czujesz. Tu od zawsze mój koleżko taki się eliminuje. Nie żałuję, nie ma czego, pozostanę tu do śmierci. A na dowód tego ciągle dłonie swe zaciskam w pięści. Jakoś leci bez tragedii, proszę bardzo weź to zhejtuj. Daję radę z tą ekipą, chociaż nie ma fajerwerków. Moi ludzie są tu ze mną, mi się zdarza stanąć w ogniu. Tak czy siak robimy swoje, gram o pierwsze miejsce. Podchada sobie, znów nie radzi, znowu zaliczył to bagno. Wiele osób odda wszystko, żeby stało się to prawdą. Wiem, że radio mnie nie puści, no i w sumie trochę szkoda. Bo zdecydowanie dla nich to jest za brutalny towar. Z przyjaciółmi zawsze zgoda, wspólnie tworzymy ten klimat. No i jeszcze raz powtórzę, nie dasz rady mnie zatrzymać. Te linijki mają pazur, ze mną ludzie, którym wierzę. I nie robi mi to w sumie, czy w więzieniu, czy w plenerze. Zawsze szczerze na tych blokach, ziomek, nie brakuje weny. Zapnij pasy i ruszamy, cały czas prowokujemy. Błękit nieba nad nami, w duszy gra ta orkiestra. Robię swoje od dawna, ziomuś nie mogę przestać. Z wersów kipi agresja, nie spodziewa się cudów. Nie zatrzymasz nas nigdy, nawet lepiej nie próbuj. Błękit nieba nad nami, w duszy gra ta orkiestra. Robię swoje od dawna, ziomuś nie mogę przestać. Z wersów kipi agresja, nie spodziewa się cudów. Nie zatrzymasz nas nigdy, nawet lepiej nie próbuj. Chcieli, abyśmy się zaradzili między nich. Chcieliby nas odsudzić, aj keśmy bez winy. Oni chcieli, aby som poklakol pred nimi. Ak im náhodou raz uverím, tak jebni mi. Chcieli dojebať sokara a spraviť z jeho lekára. Ja som išiel ako chára a brucha im rozpáral. Nahrával, dával, jak pánek zarábal, tak splácal dan. A ja vás zať sa mám. Nikto nezastaví silu mojich snov a slov. Už to skúšali, už blízkalo sa nad Tatrou. Búrať predsudky aj s pojebanou závisťou. Nikdy nebudem patriť medzi vás, není mi cťou. Chceli narozjebať huby, ja som ich rozdrtil zuby. A dodržal som tie sľuby, ja dodržím aj ten druhý. Najprv nás ignorovali, potom sa nás zase smiali. Prehrali, dobojovali, zesili, kto sú tu králi. Błękit nieba nad nami, v duši gra ta orkiestra. Robię svoje od dawna, ziomuś nie mogę przestać. Z wersów kipi agresja, nie spodziewa się cudów. Nie zatrzymasz nas nigdy, nawet lepiej nie próbuj. Błękit nieba nad nami, v duši gra ta orkiestra. Robię svoje od dawna, ziomuś nie mogę przestać. Z wersów kipi agresja, nie spodziewa się cudów. Nie zatrzymasz nas nigdy, nawet lepiej nie próbuj.